राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2059 24 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण जब यहाँ सत्संग में रहते हैं तब तो काम क्रोध लोभ आदि कुछ भी अपने में नहीं लगता है, लेकिन जब यहाँ से घर चले जाते हैं तो वहाँ वातावरण से थोड़ा बहुत असर आ ही जाता है, मन में एक हताशा हो जाती है। अब क्या करना चाहिए कि यहाँ और वहाँ में हमारे फर्क मालूम नहीं देवे, ऐसी कैसी स्थिति किस प्रकार से बन सकती है? आप भाई में बेकार पक्का कर लो कि अब हमारे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मन में विचार कर लो, इसमें हम पक्के रहेंगे। आप विचार करो, आप ये आप जानी है, और मदद मांगो भगवान से, सहायता मांगो भगवान से, भगवान की कृपा से ऐसा होगा। और हिम्मत रखो अपनी, करने में हिम्मत अपनी रख लो, सहायता भगवान से लो, जो काम हो सो जाएगा। भरोसा भगवान का रखो, हिम्मत अपनी रखो, हो जाएगा। ये पहले से आपने मान रखा है, ये अभी सत्संग में तो ये रहती है, वो बात नहीं रहती, ऐसी आपने मान ली है, इस बात कैसे होता है? आप तो ये कहते हैं हमारे देखने से ऐसी बात है, आप तो ये कहते हो हम देखते हैं उससे ऐसी बात है, हम कहते हैं पहले आपने मान में कहा है उससे ऐसी बात है, ये फर्क है। आप तो जानते हैं हमने देखा है ऐसा होता है, हम कहते हैं आपने मान लिया ऐसा होता है, आप मानो मत, कसे मतलब मन में, मन में कसे मतलब पक्का रहो। एक हमने बात सुनी है, ये नेवला और सर्प इनके युद्ध होता है, उसमें मैंने एक बात सुनी है, युद्ध होता है तो सांप जो जसता है वो नेवला उसको मारा था वो उसको, तो ज्यादा घायल हो जाता है तो वो बूटी रखता है, वो बूटी सूंघ लेता है, खा लेता है, उसे जहर उतारता है, फिर साथ में मरता है। ये दृष्टांत दिया, ऐसी बात आई है। ऐसे ही सत्संग होता है ये कि सत्संग में जाकर बूटी खा ले, उन्हें ठीक हुए बात हो पक्की रख फिर जाओ संसार में, तो संसार में साफ उधर रहा है, पर बूटी खा ले ऐसा नहीं, सर बूटी उठी है नहीं, वो तो घायल से जाएगा, अंदर सर पर विजय कर लेता है। तो आप ये बात पक्की रखो और सत्संग में बूटी खा लो, सत्संग हम रहेगा वैसा रहेगा वैसा रहेगा, फिर रहो कोई फिर लग जाओ, फिर सुन मार जाओ, दो चार दिन पांच दिन रह कर फिर चले जाओ। अब तो एक काम शुरू हो गया है, बोले भैया मैं तो भटकता था, तो क्या करूँ, आज का नुकसान नहीं है, आज का तो बढ़िया ही जाना नुकसान है। फिर जब हिम्मत नहीं है, सही काम नहीं देता, इस बात आप आओ दो चार दिन पांच दिन रहो, घर में काम धंधा हो तो थोड़ा रहो, थोड़ा ही देख करके पक्के हो जाओ, फिर वहां का असर पड़े फिर आ जाओ, अंत में विजय अपनी है, ये बात पक्की है, विजय अपनी है। वो काम कच्चा है, हमारा काम सच्चा है, वो है कच्चा, हमारे काम सच्चा, अंदर विजय अपनी है, समझे नहीं, वो कच्चा हम सच्चा, काम ज्यादा हो तो थोड़ा दे जाते पांच सात दिन, ज्यादा रहे हो तो बड़ी फायदा है। और बात मानो ऐसी स्वीकार करो जैसे सुगम सुगम बातें बताई जाती है, तुम बातों का पैदा हो सुविधा को मन में, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम पक्के रहेंगे, सब सब सब छोटा बड़ा सब हिम्मत को पक्के ठीक हो जाएगा। और सत्संग में उनको पक्का रहना चाहिए, कहना मानो सत्संग कहना मानो, आप मानते हो सही बात मानते हो वो पक्की मानो पक्के पक्के, अब नहीं होगा, अब हमारी आर होगी नहीं, अब पक्के रहे, अब हम पक्के रहेंगे, बिल्कुल पक्के रहोगे। छतम ब्याय भोगतव्य शमशान मानते लक्ष्म विजय दातव्य कोटि तक द्वारी सुने, ये जो युक्तियां बताई जाती है आप वो उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों का साथ चलो जरूर विजय हो गई फल पड़ता है, सत्संग से फल पड़ता है, बातों माना तो उसमें बहुत ज्यादा फल पड़ता है, बढ़िया बढ़िया युक्तियां। पुस्तकों पढ़ो और विचार करो और शंकाएं जो पूछो सब करो, जो शंका हो अच्छी अच्छी बातें होती है, मैंने सुनी है लोगों से सुनी है, ठीक बात अच्छी आप लोगों ने कही, आप लोगों ने सुनी है बात अच्छी आती पूछा। स्वामी लिखा है कि अब की बार आपके सत्संग से विशेष लाभ हुआ है, इस पन्ने में ही आया है, लाभ विशेष लाभ हुआ है, विशेष लाभ होता है, होगा होगा होगा, यह बात आपकी जितनी हिम्मत तेजी से हिम्मत अब नहीं आ रहे हैं, हम शरीर नहीं है इस बात को शरीर से अलग होकर ही तो अनुभव में कर सकते हैं, तो इस शरीर से अलग अपने को कैसे जाने आप एकदम सटे हुए से मानते हैं। ये देखो एक बात बताओ अंजान गया, शरीर कई धारण किया है, 84 लाख शरीर धारण किया है, वे भी साथ नहीं रहे और आप वही रहे, नर्क में गए तो आप वही रहे, स्वर्ग में गए तो आप वही रहे, और अब भी आप वही है, और शरीर तो इस शरीर में तो देखे तो प्रत्येक क्षण बदलता, आप बदलते नहीं, आप कहते हो बालक में ऐसा करता था खेलता था फिर पढ़ता था उसके बाद ये काम किया ये काम किया, मैं तो वही हूँ, आप बोलता आप कहते मैं तो वही हूँ, बालक में आप थे एक दूसरे था, तो आप स्वयं के तो मैं वही हूँ, और शरीर इतना बदल गया कि देखे तो पहचानता नहीं, जिसने बालक बने में आपको देखा है वो आज कहे तो आप वो भूल गया, वो तुम हो, हाँ मैं ही था, फिर हाँ वो पहचाना नहीं, इतना सही बदल दिया। पर आप कह तो मैं वही हूँ, तो आप तो वही हो, सही वो नहीं है। शरीर बालक बना हो रहा, जवानी में हो रहा, बूढ़े पर में हो रहा, इधर प्रत्यक्ष बदलता है, तेरा बदलते नहीं, आप सही है देखो। अब बात क्या बताऊंगे, देखो आप सही नहीं हो, शरीर आप अलग हो, आप शरीर छोड़कर चले जाते हो, किसी बात नहीं सुनो, ये बात सच्ची है नहीं। आप अलग हो, एक दिन अलग होता है, वही अलग होता है जो पहले से अलग है, पहले से अलग है वही अलग होता है, पहले एक और पीछे अलग देखा। आप अलग हो, शरीर शरीर बूढ़े, आप तो ही बूढ़े हुए, अच्छे दिवजम अदाई हो अखले दिवसोषित है नित्य सर्वगत स्थान हो रो इम सनातन, आप तो राधी हो, सदैने वाले हो, ये दो विभाग तो समझ में आता है, शरीर अलग है मैं अलग हूं, और जो विचार करो बहुत अच्छी बात है, शरीर अलग है मैं अलग हूं। बोलो योग वर्ष होता है वो ऐसा योगियों घर में जन्म लेता है, धनी आदमियों घर में जन्म लेता है, तो आप जन्म लेते हो तो आप अलग हो, स्वर्गों में जाता है कोई नरकों में जाता है, कोई मुक्ति हो जाता है, तो शरीर तो मुक्ति नहीं होता, शरीर कोई धनी की ज्यादा नहीं, आप जाते हो, अगर योगी ना हमारे कुल में होती वो योग में जन्म लेता है तो आप अलग हो ना, जब तो योगी अनुकूल में जन्म लोगे नहीं तो कैसे लोगे, शरीर से आप अलग हो, अलग अलग हो जाते हो, मकान ही बैठे मकान है, हम मकान है क्या, मकान बैठे मकान, ये पंडाल हम है, कोई कहते मुल्क की बात करता है या मैं हूं वे हो, तुम इसे देने वाले हो, शरीर को आप जानने वाले हो, शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते हो, आप अलग हो, मर्यादा अलग हो जाता है, तो शरीर अलग है, आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो, अब जबरदस्ती आप शरीर को मानो, अब कहीं आते ही बात है, थोड़ा विचार करो तो समझ में आ जाएगी, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर हरदम बदलता है, मां के जन्म में ऐसा था, अब ऐसा शरीर था, बोलो कितना बदल गया, पहचानते ही बालक मैंने देखा है आज पहचान, आप कहते मैं वही हूं, मैं वही हूं तो आप तो वही हो, सही वो नहीं है, सही तो हरदम बदलता है, बदलना ही स्वभाव है, मात्र सृष्टि बदलती सब, यहां पर जगह था और ये सामने पेड़ लगाई है, हमारे सामने ये आम के पेड़ ने हमारे सामने लगाए, मोट मोट छोटे से पेड़ है, छोटे छोटे सा मोटे मोटे हमारे सामने है, पहले जंगल था से हमें याद है, एक दिन से विचार किया या बाहर बसता सब पड़ेगा, अब वो कहाँ था इसमें, यहां बैठे थे, मैंने पता ही नहीं लगता, वे विष्णु भी नहीं है, हमारे सामने बात है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता। वो कानपुर की कोठी में शेष रहते थे, हम वहां अलग रहते थे, पीछे रहते बढ़ने से पढ़ने से चलते रात्रि को 10 बजे के बाद तो अंधेरा बिल्कुल बरसा होती का कैसा दिखता नहीं कुछ नहीं, एक बिजली चमकती वहां तक दिखता, वहां तक चल रहे वहां पे धीरे धीरे चल रहे फिर बिजली चमकती बिजली नहीं ऐसे समझ याद है। मालूम नहीं हुआ भीतर अंतर संतर था, अब सूर आ रहे थे सूर बैठे मेरे सूर उनको देखा है मैंने, सिंह के चिन्ह तो देखे सिंह को नहीं देखा, यहां गुफाओं में संत रहते हमारे सामने, ये मकान वाल को नहीं देगा मेरे चंद्र का मकान बन गए तो सब संसार बदलता है, शरीर भी बदलते हैं, आप बदलते नहीं, आप वही हो, मैं वही हूं देखने वाला, शरीर बदल गया, जोर से चलते नहीं हो अब पकड़ते हैं, पकड़ नहीं ना किस जाए पड़ जाएंगे ऐसी जगह मिजाज करते मिजाज अब चलो अलग हो अब मान लो जैसे पे बैठ जाएगी ऐसे ही तो छूटेगा, सबका सही छूटता है, बड़े बूढ़े कहीं सही छूटता है, आज तो हमारे सामने कई आदमी चले गए सहयोग दिया, शेर भी चले गए, भाई चले गए, गलियाम चले गए, सुखदेव चले गए, सोबई चले गए, कई चले गए हमारे सामने, अब ये भी जाने वाली है, कौन कब जाएगा ऐसा पता नहीं, जाएंगे जरूर, और दो जासी रे जासी राम भजे सुख पासी यो जासी ये तो जाएगा भाई, ये सब मरेंगे सब मरेंगे, बुरा मधुमा ना व्यक्ति पकड़ना छोटी बात है, मरना पड़ेगा सबको, मरना पड़ेगा जन मलियो जन मरण पर सी मधुरी गलारो गिर कूटे रे काटा कर्म धरा फूटे रे जमरा जुगो जग कूटे रे जन मलियो जन मरण पर सी। सत्संग हमारे बहुत बदल गए, सत्संग बहुत बदल गए हमारे सामने, सत्संग पुराने बहुत थोड़े आदमी बहुत थोड़े एक वो बसा है ऐसे कम है वो भगोप वो पुराना वो पुराना और पुराना उन्हें बताओ आप मेरे कोई क्या हमारे सामने है सभी कल आए थे आपके आने के बाद ही आए, आपके बराबर के भी नहीं आए, नहीं वो पहले ये कह रहे हम बाद में आए कह रहे बाद में आए ना वो कहते थे मैं कहते मैं था कहते हैं बसंत ये हमारे पीछे जन्म रहे हैं सात बटे क्या हमारे बाद में इनकी बड़ी बहन थी मेरी गोदी में रहता है बड़ी बहन वो है ना परमात्मा ज्ञान सो शरीर प्रकृति का अंश है शरीर प्रकृति का स्थित पावा गगन समीरा पंच रचित पंचों के देव सदा है आप नहीं आप परमात्मा करो ममई वंशो ममई वंशो जीव लोग ईश्वर जीव विनाशी आप परमात्मा का अंश हो आप नित्य हो ये अनित्य ये बदलता है आप बदलते नहीं हो आप परमात्मा का अंश हो ये प्रगति का अंश है ये तो बदलते रहता है आप बदलते ही नहीं कभी कभी बदलते ही नहीं भूत ग्राम से वायु भूत भूत बने भूत ग्राम से वायु भूत भूत बने ये बात है आप नित्य हो शरीर नित्य आपके सामने सामने हमारे हो गए पहले दिन चलो फोन दिन से ये बात है शरीर नहीं बात शरीर जितनी जितनी उम्र आ गई इतने तुम बन गए अब आग की थी पता नहीं है आग कितन दिए गए पता नहीं सब शरीर आई है परमात्मा का अंश सब के सब छोटा बड़ा सब परमात्मा का अंश जीवात्मा और शरीर सब का प्रगति का अंश ये अहम है ना अहम अपरा आत्मदानी वही भूमि रापा वायु खन मन बुद्धि अहम ये आत्मदानी अपरा प्रकृति आप अपरा प्रकृति उस प्रकृति ने अहंकार को पकड़ लिया ये अहंकार को पकड़े हुए आप हो अहंकार आपका नहीं है अहंकार अपरा प्रकृति आप परमात्मा का अंश आप साक्षात परमात्मा का अंश हो सब भगवान ही बेटे बेटी है ए बेटे हैं ए बेटा सब भगवान है साक्षात भगवान का बेटे बेटी हो अमृत से पुत्र परिदमा तो अमृत से पुत्र ममई वंश हो ईश्वर जी हो नाशी आप ईश्वर जी हो नाशी आप सब भगवान हो भगवान ये बेटा बेटी सब सब छोटा बड़ा बूढ़ा सब भगवान है और शरीर ये शरीर प्रकृति का ये नाशवान है आप अविनाशी हो आप प्रतिपक्ष निभा रहे एकदम ठीक बात एकदम शरीर अलग है आप अलग हो अब मैं बचपन में ये कहता था वो बचपन में शरीर नहीं है शरीर इतना बदल गया पहचान में नहीं आता इतना बदल गया है आप वही कहते मैं तो वही हूं आप वही हो शरीर बोल रही है शरीर बदल गया पक्की बात है एकदम पक्की बात है शरीर छूट जाएगा श्रद्ध करते हो तर्पण करते हो पिंड देते हो तुम्हें है कैसे सब तो करते हो नहीं पिंड में हो पानी देते हो बड़े रंग पानी गंगा जी पर श्राप तो बड़ा मातम है पितर है ना भोजन तो गर्म गर्म भाप निकलते हुए भाव है जल ठंडा पिए तो सात तर्पण करना हो तो गंगा जी के किनारे गंगा जी किनारे नदी तो बहुत हो या शुरू शीतला शुरू विशेष होता ठंडे ठंडे ठंड होता है, ऐसा मिले नहीं होते, ऐसा ठंडा जल नहीं मिले, तो इतना ठंडा जल होना जीव है, भोजन गर्म करना जीव है, तो शायद गर्म तरह बड़े गर्म रोज नहीं करना है, पिंड दो पानी दो